Sleeping Harmony, czyli harmonia snu. To Turret Plane z jego najnowszej płyty. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś w wydaniu psychodelicznym z gitarą w roli głównej. Turret Plane to PJ Dorsey, artysta z Baltimore w stanie Maryland. Jego dyskografia jest trudna do namierzenia. On nagrywa dla wielu niedużych labeli, najczęściej kasetowych, ale całkiem spora część jego twórczości osiągalna jest również w formatach cyfrowych, z czego bardzo się cieszę, bo mogę podzielić się z Państwem tymi właśnie dźwiękami. Album The Misunderstood Abandoned Aquarium of the Afterlife to PJ Dorsey w utworze A Tab in the Ozone. Thank you. Movimiento. To PJ Dorsey występujący jako Tarot Plane, artysta, który swoją muzykę określa jako psychoaktywną. A teraz album Symbios, wydany przez najlepsze współcześnie miejsce dla muzyki psychodelicznej, czyli wytwórnię Beyond Beyond Is Beyond. To m.in. Kikagaku Moyo stanowią część katalogu tej wytwórni. Japońska formacja, której miłośnikom muzyki psychodelicznej przedstawiać nie trzeba. Album Symbios, jak sama nazwa wskazuje, powinien zawierać dźwięki symbiotyczne, tym bardziej, że współtworzą go artyści, którzy od nagrań w duetach, podgrupach i w różnym stopniu symbiotycznego połączenia nie stronią. Jednym z nich jest PJ Dorsey, którego słuchaliśmy przed chwilą, a drugi to William Soul, gitarzysta ze Seattle. Ale album Symbios nie zawiera utworów, które artyści nagrali wspólnie. Po prostu pierwsza część płyty, strona A, wypełniona jest dźwiękami, które stworzył Tarot Plane, natomiast strona B to Prana Crafter. I to właśnie tego fragmentu posłuchamy w tej chwili. To będzie kompozycja Jagged Mountain, Melts at Dawn. Rana Crafter i rozbudowana kompozycja, delikatnie pulsująca kosmiczną energią. Jagged Mountain Melts at Dawn to album Symbiose, wydany przez wytwórnię Beyond, Beyond is Beyond. Przed tygodniem słuchaliśmy muzyki z katalogu wytwórni Low Recordings, a dziś jej szef, John Tai, występujący jako Juan Tripp, Milky Globe, Twisted Science oraz Ocean Moon. I to właśnie muzyki nagranej pod tym szyldem posłuchamy dziś w audycji After Party. Album World of Light i na początek utwór Move in Light. Ocean Moon i utwór I Am Uplifted. To pierwszy w pełni ambientowy album Ocean Moon od połowy lat 90. John Tai nagrywa muzykę od roku 1988. Na swoim koncie ma płyty dla takich wytwórni jak RNS, Reflective czy Ninja Tune, ale od dłuższego czasu wydaje muzykę dzięki swojej własnej wytwórni Low Recordings. Polecam również jego nagrania spod szyldu Seahawks. To duet, który współtworzy razem z Pete'em Fowlerem. Zresztą duetu Seahawks słuchaliśmy niejednokrotnie w audycji After Party. A tymczasem Ocean Moon po raz kolejny z albumu World of Light. Let the Flow Begin.